دیدن خواجه توتیان هندوستان را در دشت و پیام رسانیدن از آن توتی. چون که تا اقصای هندوستان رسید، در بیابان توتی چندی بدید. مرکب استانید پس آواز دادن سلام و آن امانت باز داد. توتی زان توتیان لرزید بس، افتاد و مرد و بکس از پش نفس. شد پشیمان خواجه از گفت خبر، گفت رفتم در هلاک جانور. این مگر خیش است با آن توتیک؟ این مگر دو جسم بود و روح یک؟ این چرا کردم، چرا دادم پیام؟ سوختم بیچاره رازین گفت خام. این زبان چون سنگ و هم آهنوش است، وانچه بجهد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گاه از روی لاف. زان که تاریک است و هر سو پنبه زار، در میان پنبه چون باشد شرار؟ ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. جانها در اصل خود ایسادمند، یک زمان زخمند و گاهی مرهمند. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیحا ساستی. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخور. صبر باشد مشتهای زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. هر که صبر آورد گردون بر رود، هر که حلوا خورد واپس تر رود.